نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فدي درسونو كي من ددي بيان كو چه تكفير د معين د حق ده کله چې شروط موجود شي او موانع ختم شي نو د معین تکفیر او معین ته نسبت د کفر کول او معین ته کافر ویل کله چې یو ناقص د نواقض د اسلام نه پاغه کې موجود شي داسې عمل یا داسې قول ورکې موجود شي چې پاغه سره د لا اله الا الله ماتیږي د د ایمان پرې ماتیږي د د اسلام پرې ماتیږي نو د دغسې شخص د دغسې معین او معلوم کس تکفیر دا حق دی او د دې بیان کوو چې د تکفیر د معین لپاره د علماو د امامانو د سلفو په خلو معین اشخاص تکفیر شوي د هغې بیان کوو او د تکفیر د معین لپاره د علماو د خولې نه مثالونه پیش کوو ولې د دې علماو په ضمن کې مونږ د داسې علماو اقوال هم ذکر کوو او فتاوا ذکر کوو او د هغوی تکفیر معین لره ذکر کوو چې هغه علما لکه شیخ ابن باز شیخ ابن العثیمین شیخ فوزان او نور داسې علما چې هغوی د سعودي سلولي مرتد حکومت په لویو لویو منصبونو باندې فائز وو او لولی منصبونه او عهده په لاس کې لري خود دوی اقوال چې مونږ پیش کوو نو دا په دې حیثیت نه چې دا زمونږ د فار دلیل دی او یا دا خلق زمونږ په نیز باندې دا سیدی چې مونږ په سل په سلو کې اعتماد دی نه دا صرف د مرجی او د الزام د فار او دا غوی د تبکیت او د مرجی او د چپکولو د فار ولی حق خبره د هر چا نه منل کیدی شي حق خبره د هر چانه باید قبول کړی شي که هغه ابلیس او شیطان ول نه خو چې د حق خبره وکړي نو هغه به نشي ردېدلی نبی علیه الصلات والسلام د شیطان په باره کې چې ابو هره رضی الله عنه درې شپې ونیوو په غلا باندې د صدقة الفطر د اموالو نه یې غلا کوله او هغه به دروغ وویله چې څه بانې به وکړې او ابو هره رضی الله عنه به پرېښود نبی علیه السلام به ورته سحر ته خبر ورکړو چې هغه ستا بندي څه کړي دي نو په درېیمه شپه هغه ورته یو ذکر وښودو چې کله ته دا ووایې نو شیطان به درته نه نږدې کیږي نبی علیه السلام ابو هره رضی الله عنه ته وایي چې رښتیا یې درته ویلي دي خو هغه ته دروغجن دی د هغې عادت دا دی چې دروغ وایي شیطان دی خو دا خبره ته رښتیا کړې ده نو حق خبره د هر چا د خولې نه به اخلو او ناحقه خبره به د هر چا چې وي ردوو به اخو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې خبره نه ردی او ټولې خبرې حق دی ټولې خبرې په وحی بنا دي د نبی علیه السلام نه راښکته د هر شخص څه اقوال څه خبرې به اخیستل کیدی شي او څه خبرې به رد کیدی شي نو شیخ ابن باز ویلی دی په داسې حال کې چې دغه معین او د معلوم کس او د معلوم شخص تکفیر کړی دی چې کوم مونځ پریښی دی دوه کسان دي دوه ملګري دي نو یو کس هغه یو ملګري لمونځ پریښی دی بې عذره نو هغه بل ورته ویلی دي چې ته په دې کافر شوې ځکه تا عذر نه لره شرعي او مونځ دې پریښی دی نو ته په دې کافر شوې بیا یې د ابن باز نه پوښتنه کړې ده نو ابن باز ورته ویلی دي چې بالکل تا صحیح کار کړی دی ستا دا تکفیر په خپل ځای واقع دی ځکه تارک د صلات دا کافر وي پریښودونکی د لمونځ کافر وي نو الفاظ یې داسې دي لكن هذا الذي قال أنت كافر بترك الصلاة قد وقع تكفيره في محله فلا يرجع إلى القائل ولا يكون القائل كافرا بل قائله نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس فهو مأجور وليس بكافر ابن باز هغه کس ته په فتوا کې داسې وایي لیکن هغه کس چې تا د هغې په باره کې ویلي دي چې هغه کافر دی د مونځ د پریښودو له کبله نو د دغې کس د دې تکفیر کوونکي د تکفیر په خپل محل او په خپل ځای کې واقع دی دا بېرته ده ته نه واپس کیږي دی د دې په وجه باندې ګناهګار کیږي نه دغه قائل د تکفیر چې کړی دی دا د دې تکفیر له کبله نه ګناهګاریږي، بلکې د تکفیر کوونکي خو د الله امر نافذ کو او د الله حق ادا کو او د بیان د هغه څه وکړو چې په ده باندې الله پاک واجب کړی و چې هغه د دغسې خلکو تکفیر دی. نو دغه تکفیر کوونکی دا ماجور دی، ده ته به اجر میلاویدی شي، دا کافر نه دی او دته د دغې تکفیر ګناه نه ده راځي، ځکه دا تکفیر په خپل محل کې دی. یعنی د چا نه چې کفر وشي، کفر صراحه او کفر بواح، او د مسلمانانو په منځ کې وي، داسې کس وي چې په دار اسلام کې یا د مسلمانانو په منځ کې رالوی وي او د هغه نه کفر کیږي، نو ته چې هغې ته کافر نه وای نو چا ته به وي؟ نو دغه تکفیر کوونکی په حق باندې دی او د هغه کار ادا که چې کوم په ده باندې واجب و. نو د ابن باز په نیز باندې تکفیر د معین کله چې شروط موجود وي او موانع ختم وي واجب ده. وبين ما اوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس. نګوري دلته دی ابن باز په فتوا کې وګوري، دوه کسان دي، دوه ملګری دي، یو پکې لمونځ پرېښی دی، د بل ملګري ورته کافر ویلی دي، بیا یې په دې باره کې فتوا غوښتې ده د ابن باز نه چې زه خو به په دې ګناهګار نه یم. دی ورته وایي چې نه، نو دغه ملګری چې لمونځ یې پرېښی و دا نوعه وه که دا جنس و دا څه شی و او که نه دا شخص معین و؟ دا شخص معین دی. او ابن باز وایي چې د دغې صنف خلک نورم که داسې کار وکړي مونځ پرېږدي نو هغې باندې به دا فتوه لګېږي، دا حکم به پرې لګېږي. نو دا تاریخ الصلات چې و دا خو به جنس نه وي که نه، دا خو به نوعه نه وي، دا خو به شخص معین وي که نه. نو د شخص معین د تکفیر نه انکار کول یا په دې کې شک او تردد کول دا لوی جهالت دی. همدارنګې د ابن باز بله وینا ده، هغه وایي امور التوحید ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين، اما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا امره الى الله وحكمه حكم اهل الفترات يوم القيامه حيث يمتحن، اما من كان بين المسلمين وسمع قال الله وقال رسوله ولا يبالي ولا يلتفت ويعبد القبور ويستغيث بها او يسب الدين فهذا كافر يكفر بعينه كقولك فلان كافر. ابن باز وایي د توحید امور چې دي په دې کې عذر نشته، تر څو پورې چې یو سړی د مسلمانانو په منځ کې وي، مسلمانانو په منځ کې رالوی شوی دی، د مسلمانانو نه لرې نه دی، مسلمانانو منځ کې دی، نو د داسې کس دپاره د توحید په مسایلو کې او د شرک په مسایلو کې عذر نشته. هغه څوک چې د مسلمانانو نه لرې وي، د مسلمانانو د جامعې او د ټولنې نه لرې اوسیږي او ده ته داعی نه وي رسېدلی او دی جاهل وي په دغې امورو باندې، نو د داسې سړي حکم الله طرف ته دی. او د داسې سړي حکم په شان د حکم د هغه خلکو دی چې په زمانه د فطرت کې، یعنی په زمانه د انقطاع د وحي کې اوسېدلی وي، د مخکني رسول نبی دعوت ورسېدلی نه یا وروستنی نبی راغلی نه وي، او په دغسې وخت کې یو سړی اوسېږي او بیا مړ شي، په ورځ د قیامت به دغسې کسان چې دي دی ته به مستقل پیغمبر استول کېږي، په دوی باندې به په ورځ د قیامت امتحان کېږي. که چېرته په هغه پیغمبر ایمان راوړ او د هغه حکم یې ومانه، خو جنتي به یې او که نه نو جهنمي به یې. نو دغسې کس چې د مسلمانانو د ټولنې نه لرې اوسېږي او چېرته داعي د اسلام نه وي ورسېدلی، نو د دغسې خلکو حکم دا حکم د اهل الفترات دی. د قیامت په ورځ امتحان به پی کیږي، پیغمبر به ورستول کیږي. او هر چا څوک دی چې د مسلمانانو په منځ کې اوسي او د الله قول او د الله د پیغمبر قول اوري او بیا هم څه پروا نه کوي او وحي ته التفات نه کوي، قرآن او سنت موجود دی، علما موجود دي، مدرسې موجود دي، جماعتونه موجود دي، خطبې کیږي، درسونه کیږي. که یو طرف ته داسې څوک دي چې هغوی د قبر فرستۍ دعوت کوي، خو بل طرف ته د توحید دعوت کوونکي موجود دي، خد دي التوحيد دعوات تربت اس التفاتنا كي او ده قبرونو بندگی كي او ده اهل قبورنا کومک غواړي په دې کارونو کې چې هغه کومک سیوا د الله نه بل څوک نشي کولی یا دین ته کنځاوې کوي دین ته رد بد وایي نو دغه کس کافر دی د ده د شخص تکفیر به کیږي دغه معین شخص د دې تکفیر به کیږي دې ته به نسبت د کفر کیږي دی به کافر ګڼل کیږي ده ته به کافر ویل کیږي لکه داسې چې فلان کافر چې فلانی کافر دی دا چا ویلي دي ابن باز چیرته ویلی دی په مجموع فتاوا ابن باز کې نهم مجلد دی او نه اویا صفحه ده ولې مخکنی حواله ده هغې دا مخکنی عبارت چې تیر شو هغې حواله وه هغه مجموع فتاوا ابن باز لسم مجلد او 409 صفحه ده همدارنګې لسم مجلد 411 صفحه همدارنګې همدغه شیخ ابن باز چې دا د دولت سعودیه مفتی عام هم و د تکفیر وکړو د عراق د حکومت د رئیس چې کوم صدام حسینو او هغه یې د یهودو او نصاراو نه غټ کافر وشمیردو ویل چې دا د یهودو او نصاراو نه هم غټ کافر دی یوازې صدام حسین نه بلکې صدام هم او د هغه لخکر یعنی د هغه فوج هم او دا تکفیر د معین دی کنه دی صدام حسین خو به نوعانه ای کنه جنس خو به نه ای کنه د صدام حسین لخکر د عراق فوج دا خو به جنس یا نوعانه ای کنه دا خو اشخاص معینین دی کنه خو ولی شیخ ابن باز دا غی تکفیر وکو په یو ځای کې نه چې کله د شیخ ابن باز مجموع فتاوا ابن باز وګوري نو په مختلفو ځایونو کې د صدام حسین او د هغه د فوج تکفیر کړی دی تقریبا د لسو ځایونو نه په زیاتو ځایونو کې د هغې تکفیر کړی دی او که د چا په دې باره کې شکی نو مجموع فتاوا ابن باز ته دې رجع وکړي نو اوس سوال دا دی چې دا صدام حسین او د ده دا لښکر جنس دی یا نوعه ده که نه دا اشخاص معینین دي نو کوم خلک چې وایي چې تکفیر د معین ممنوع دی نو وړوندا او جاهله تکفیر د معین څنګه ممنوع ګرځې تکفیر د معین واجب دی کله چې شروط موجود شو او موانع نه و بل مرجیه دا خبره هم زمزمه کوي چې څوک چاته کافر ووایي او مکفر دې وویني ناقص د نواقضو د اسلام ترې وویني چې صادر شو دې کفري خبره وکړي یا کفري وینا وکړي او تاغې ته کافر ووایي نو د واره درته رابرند شي او درته وایي چې تا په اقامت د حجت کړی دی ته د هغې سره مخ شوې نو دا ابن باز شیخ ابن باز د صدام حسین سره مخ شوی و هغې په اقامت د حجت کړی و دا لا څه کې شیخ الباني چې همیشه د فاره د ارجاع چار چافیر ګرځي او را ګرځي دغې شیخ الباني آیا د په مصطفی کمال اتاتورک باندې اقامت د حجت کړی و کله چې تکفیر وکړو د مصطفی کمال اتاتورک دا الباني صاحب د یو کس سره چې کتابي کافر دی د ده سره په جاز کې سوړ دی والله عالم او که په ګاډي کې ورسره سوړ دی او د دوی ترمنځ محاوره ده نو دغه کتابي ورته وایي چې تاسو دا تکفیر کوئ د خلکو هر سړي ته کافر کافر کافر دی ورته وایي چې موږ چا ته ویلي دي وایي مصطفی کمال اتاتورک ته وایي هغه مسلمان دی نه نو یعنې موږ خو به خامخا هغې ته کافر وو چې هغه مسلمان دی نو حالانکه مصطفی کمال اتاتورک خو به لا اله الا الله ویله مونځ به کوو حج به کوو دا ټول امور شرایع د اسلام هغې خو ته انکار نه دی کړی د الباني صاحب په نیز باندې کفر منحصر دی په جحود کې نو په کومه ورځ باندې هغه اعلان وکړو چې زه نه منم الله نه منم د الله رسول نه منم توحید نه منم قرآن نه منم رسالت نه منم چېرته اعلان کړی دی چېرته دا جحود او انکار کړی دی نو دې الباني صاحب آیا په مصطفی کمال اتاتورک باندې اقامت د حجت کړی دی او د ده دا محاوره د ده دا خبرې دا په انټرنیټ باندې موجود دي نو آیا په دغه وخت کې شیخ الباني د تکفیر د معاین نه غافل دی که نه ته هیرو او که نه یو وخت یو څه وایي او بل وخت بل څه وایي بس کلام الليل یمحوه النهار او که نه دا تکفیر د ده ټیکه ده چې چاته کافر وایي یا به کافر او که چاته مسلمان وایي نو هغه به مسلمانی داسې خو نه ده که نه همدارنګه ابن باز بله وینا ده فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وظلالهم حتى يؤمن بالله وحده ومسلمان باني واجب دا چتسوق د غیر الله عبادت کئ د دی غیر الله د عبادت کوونکی نه ځان بری کی ځان تی بیزار کی او د هغوی د کفر عقیده وساتي او د هغوی د ګمراهۍ عقیده وساتي تر دې چې هغه یوازې په الله ایمان راوړي. ګوره تکفیر د معین دی څه وایي؟ واجب ګڼي واجب. مجموع فتاوا ابن باز 28 مجلد دی او 220 صفحه ده. همدارنګې بله وینا یې ده، بله فتوا یې ده، وایي فمن رآ بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره. چاچ ولیدو د دلایل الشرعیه پرناکی چې فلانې شخص کافر دی نو په د باندې د هغې تکفیر واجب دی، په د باندې واجب ده چې هغې ته نسبت د کفر وکړي او هغه کافر وګڼي او د کافرون حکم پې ولګوي. مجموع فتاوا ابن باز 28 مجلد 234 صفحه ده. نو وګورئ دلته شیخ ابن باز څه وویله، فمن را څوک چې وویني، نو معلومه خبره ده چې رویت دا خو د شخص معین کیږي که نه، رویت خو د جنس او د نوع نه کیږي که نه، جنس او نوع خو نه لیدل کیږي، شخص معین لیدل کیږي. نو تکفیر د شخص معین دا د شیخ ابن باز په اقوال او فتواو کې وو. همدارنګې د دولت سلولیه یو بل غټ عالم چې شیخ ابن عثیمین دی، چې د دې زمانې یو لوی فقیه دی، د دې خلکو علوم یقیني چې علوم دا داسې علما دي لکه بحرونه، لیکن دا بیله خبره ده چې په دولت د شرک او په دولت د کفر باندې د اسلام څادر راغوړولی دی. دوی دا خیانت کړی دی. نو دغه شیخ ابن العثیمین چې د دې زمانې فقیه دی او یو بحر دی د بحورونه، خو دغه نقصان ورکیدی. دا شیخ ابن العثیمین وایي والعلماء الذين يقولون، وهذا علماء چوي كلمة كفر دون صاحبها، چې دا کلمه او دا وینا، وینا د کفر ده، خود دی وینا کوونکې هغه کافر نه دی. نو دا کله وی هذا اذا لم تقم عليه الحجه، دا هغه وخت کې چې په دغه شخص باندې د کفر وینکې باندې اقامت د حجت نه شوه. ولم نعلم عن حاله، او داغه حال را ته معلوم نه، اما اذا علمنا عن حاله فما الذي يبقى، او کله چې داغه په حال مون پیښونو به څه پاتې کیږي؟ به خو به خامخه چې حال را ته معلوم شو نو به خو به خامخه حکم لګو. نقول لا يكفر، استفهام سروي، نقول لا يكفر، ان مون به وایو چې دی نه کافر کیږي. معناه لا احد كافر، نو دې معنا خدا دا چې په دنیا کې څوک کافر نشته بیا. اي لا احد يبقى يكفر حتى المصلي الذي لا يصلي نقول لا يكفر، ان كمون د معين شخص په باره کې وایو چې نه کافر کیږي، نو دې معنا خدا شو چې څوک کافر نشته تر دې پورې چې هغه مونځ کوونکی چې مونځ نه کوي او مونځ پرېږدي، نو دې باره کې به موږ وایو چې نه کافر کیږي. استفهام سره استفهام انکاري دی. د دې باره کې به موږ وایو چې نه کافر کیږي، کافر کیږي. بیا وایي تر دې چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلي دي اذا بلغته الحجه قامت عليه الحجه، چاته چې حجت او دلیل ورسېده نو په دغسې کس باندې حجت قائم شو. اوس حجت څه شی دی؟ قرآن او حدیث. قرآن او حدیث چاته نه دی رسیدلی. د مسلمانانو په منځ کې چې څوک اوسیږي هغه خاص صورتونه او هغه نادر صورتونه هغه پکې مه حسابوه. یو سړی تازه اسلام قبول کړی دی او دونه وخت لا ورسره نه دی موجود چې ټول نواقص د اسلام وپیژني او ځان ته بچ کړي. نو سړی ده که دغسې کس نواقص د اسلام ته وشي نو دی جاهل دی، دغه جهل د عذر دی. یا داسې سړی دی چې د مسلمانانو له ټولنې نه ډېر لرې اوسیږي او داعی د اسلام نه دی ورسېدلی چې هغه د اسلام ماتونکي شیان وپیژني او ځان ته بچ کړي، د دغسې کس جهل هم عذر دی. یا یو سړی د تعویل کړی دی د دلیل په رڼا کې خطا شوی دی، شبهه ورته راغلې ده، نفس دې نس باندې ورته علم نشته، یا د هغې په دلالت کې خطا شو، نو صحیح ده دغسې کس نه کافر کیږي. دا تعویل د ده دپاره عذر دی، دا د ده دپاره یو مانع دی د موانع او د تکفیر نه. لیکن هغه کوتک چې د مسلمانانو په منځ کې رالوی شوی دی، مسلمانانو په منځ کې اوسیږي یا دار اسلام کې اوسیږي او د ده دپاره په داسې مسایل ظاهره او کې او په مسایلو د اصولو د دین کې چې هغه برمله او ظاهره او ښکاره مسایل دي، په دې کې د ده دپاره جهل دعوه کول د حماقت دی. مسلمانانو منځ کې چې څوک اوسیږي هغه عالم دی ولو که هغه جاهل وي، ځکه د مسلمانانو منځ کې اوسیږي او ته په دې مسایلو ظاهره باندې نه پوهیږي، نو دا جهل ستا د ناغیړۍ او دا جهل ستا د اعراض له کبله فایده دی. دا د دې له کبله نه دی فایده چې ته د دې جهل په ازاله باندې او لرې کولو باندې قادر نه نه نه دلته خو علم تا ته یعنی میسر دی، علم خو ته حاصلولی شي، خو ته ناغیړي کې ته اعراض کې نو علم نه حاصلی. نو چاته چې حجت ورسېده نو قرآن او سنت نن مسلمانانو ټولو ته رسېدلی دي، او په قرآن او سنت کې ټولو کې برمله او ظاهره مسله د توحید او د شرک ده. نو څوک چې شرک او توحید نه پیژني او په شرک واقع کېږي نو دا خو ډبل کافر دی، یو د اعراض د وجې نه او بل د دغې کفر د وجې نه، د ناقص د وجې نه چې دی پکې واقع دی. اعراض یې کړ دی نو دې وجې نه جاهل دی، او بیا هغه ناقص یې کړی دی نو دا خو ډبل کفر شو. دا عبارت چې مخکې مې ولوستو د شیخ ابن عثیمین فلقاءات الباب المفتوح کې، همدارنګه د شیخ ابن عثیمین بل قول دی، هغه وایي تکفیر المعین اذا وجد سبب تکفیره واجب. د معین شخص تکفیر او معین شخص ته کافر ویل هغې ته نسبت د کفر کول کله چې سبب د تکفیر موجود شي واجب دی. دا خبره د شیخ ابن عثیمین په ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین اولنی مجلد 14 صفحه کې ده. څه ویلی دي؟ تکفیر المعین د نوع او د جنس نه ښیي، بلکې د معین تکفیر واجب دی چې کله سبب د تکفیر موجود شي. همدارنګه د بله وینا ده، وای یجب الا نجبنا عن تکفیر من کفره الله ورسوله. دا لازم او ضروری ده چې مونږ بوزدل نشو، مونږ کمزړی نشو د تکفیر د هغه چانه چې الله ورته کافر ویلی وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کافر ویلی وي. څه قول دی یا څه فعل دی، د هغې په وجه الله یا د الله رسول هغه ویونکي او کوونکي ته نسبت د کفر کړی، نو مونږ باید بوزدل نشو چې مونږ هغې ته کافر نه وایو. دغسې کس تکفیر به مونږ کوو که دغسې قول مکافر یا فعل مکافر وکړي. دا خبره د دفع القول المفید على کتاب التوحید کې ده، دویم مجلد 133 صفحه کې. همدارنګه بل عالم دی شیخ صالح ابن فوزان الفوزان، چې شیخ فوزان باندې مشهور دی، چې دا هم د سلولي مرتد حکومت د ابواقو او د ډولونو څخه یو ډول دی. د مخکني شیخین دوی حتی الوسه یعنی یو څه نا څه ګناه یې دا وه چې یعنی د دغې شیخانو د دې ابن باز او د ابن عثیمین ګناه دا وه چې په دغسې سلولي حکومت کې برخه وه او په غټو عهدو باندې فائز وه، او دې خلکو ته یې دې د دغې حکومت هغه طواغیتو ته یې مسلمانان ویله، او د هغوی په کفر باندې د اسلام پرده راخوره کړې وه. خو دا شیخ صالح ابن فوزان الفوزان چې دی دا خو مکمل ډول دی د دې حکومت سلولي مرتد حکومت. دی وایي التکفیر للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم وليس هو فكرا كما تقول. والتكفير د مرتدين د مرتدين تكفير كولا غوي تكافر ويل دا خو صد خوارج تشريع نه ده، دا خو صد خوارج احكام نه دي. یعنی دا تکفیر خو یوازې د خوارجو کار نه دی کنه، چې خوارجو تکفیر کړی نو بس همدغه د خوارجو بد عمل شو اوس به تکفیر بد عمل وي، نو دا د خوارجو یا د نورو تشریع او احکام نه دي. وليس هو فکرا کما تقول، او دا تکفیر داسې یو فکر نه دی لکه چې ته وایې. ای عنبری، په دې اوسنۍ مرجیو کې یو مرجی دی خالد العنبری المرجی، نو هغې ته خطاب کوي، نو وایي ای خالد عنبری مرجی، دا ته چې څنګه فکر کوې چې دا تکفیر چې دی دا د خوارجو عمل دی؟ نو خبره داسې نه ده. وانما هو حکم شرعی حکم به الله ورسوله، بلکې دا تکفیر د معین دا حکم شرعی دی، په دې تکفیر باندې الله حکم کړی دی، د الله رسول حکم کړی دی په هغه چا باندې چې د دې تکفیر مستحق وي. څنګه به مستحق ګرځي؟ بارتکاب ناقض من نواقض الاسلام القوليه او الاعتقاديه او الفعليه، وای په کولو د یو ناقض د نواقض د اسلام څخه، کاغه نواقض د اسلام قولیوي، نواقض قولیوي، ک نواقض اعتقادیوي، او ک نواقض فعلیه او عملیوي. والتي بينها العلماء، او هغه کفرون او نواقض چې علماء بیان کړي دي په باب احکام المرتد، په باب د احکام د مرتد کې. دا خبره د شیخ صالح ابن فوزان الفوزان په کتاب داغه کې ده، چې کوم کتاب د الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنه الدائمه في التحذير من ظاهره الارجاء وبعض الكتب الداعيه اليه. دا دي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان خبره په دې کتاب کې راغلی ده په شپاړسمه صفحه کې. څونه واضحه خبره ده چې دا تکفیر د معین دا د خوارجو کار نه دی یوازې. اوس خوارجو مونځ کوو نو مونږ به مونځ نه کوو، خوارجو روژې نیولې نو مونږ به روژه نه نیسو. د خوارج خو د یو څو عقیدو له کبله هغوی څه شولو؟ خوارج شولو او بد خلک شو. نور خو هغوی مسلمانان وو. نو اوس خوارج چې څه کوي نو به مونږ نه کوو. خوارج لا اله الا الله وایي مونږ به نه وایو. خوارج مونځ کوي مونږ به نه کوو. خوارج چې روژه نیسي مونږ به نه نیسو. خوارج چې زکات ورکوي مونږ به زکات نه ورکوو. هغوی که تکفیر کوي نو مونږ به تکفیر نه کوو. هغوی چې تکفیر کوو په غلطو اصولو یې کوو. هغوی به د مسلمان تکفیر کوو. مسلمان به یې د کبیره ګناه له کبله کافر ګڼو. ولې تکفیر که په دغې اصل بنا شي نو دا د خوارجو عمل دی، او که تکفیر د دلیل په رڼا کې بنا شي هغه چاته کافر وایي چې نس د هغې په کفر موجود وي، دلیل د هغې په کفر موجود وي. نو دا خو بیا حکم شرعي دی. داسې تکفیر خو الله کړی دی، د الله رسول کړی دی، او صحابو کړی دی، او خیر القرون کې شوی دی، امامانو کړی دی، سلفو کړی دی، نیکو نیکو علماو امامانو کړی دی. دارنګې شیخ محمد ابن سالم الدوسری هغه ویلي دي: وقد قال الشيخ سليمان بن صحمان قبل هذا: والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة، لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل. ويحكم لقول بمشرك باندي أغا مشرك تشرك أكبر كري أو تبي حكم ولا قيد كفر. سوك تشرك أكبر وكي أو باغي باندي حكم وفيصلة ولا قيد كفر. نو دا خو د امت مسلمه په وړاندې مشهوره خبره ده. په دې کې هیڅوک مکابره نه کوي، د دې نه څوک انکار نه کوي، مگر هغه څوک به کوي چې جاهل وي او داسې جاهل وي چې په دې نه پوهېږي چې دا خلک په څه کې واقع دي، د خپل کار د دین کې او پیغمبران په څه راغلي دي په دې نه پوهېږي. نو دغسې جاهل که ووایي چې تکفیر نشته نو ټیک ده، او که چا څه ټیکي ویلي وي او څه علم یې حاصل کړی نو هغه داسې خبره نشي کولی. دا خبره موجود ده په الضیاء الشارق نومي کتاب 122 صفحه کې، دا د شیخ سلیمان بن صحمان. ولی د شیخ محمد بن سالم الدوسری خبره لا خلاص نه ده. نو دی بیا وایي دغه ځای پورې د شیخ سلیمان بن صحمان قول را نقل کړی دی. بیا وایي: فانظر رعاك الله ما حكاه هذا العلامة عن أهل العلم في كل قرن وعصر أنهم يرون التكفير من واجبات الدين وقواعد الإسلام، وبعضهم يراه ركنا لا يتم الإسلام بدونه، والحلبي يراه فتنة يحذر منها ويصيح منذرا بخطرها هكذا بإطلاق دون قيد أو تفصيل. ويقول الله دي استالي هازوكي ويدي علاما چه حكاية كره دي دا أهل علمنا بهر فعليكي أو بهر زمانكي چه دا علماء دوي ويني تكفير لرا واجب دا واجبات دا ديننا. د هر قرن او د هر زمانی علما تکفیر د خلکو هغه خلک چې هغې پورې نواقص د اسلام قایم شوي وي او موجود شوي وي، نو د دغسې خلکو تکفیر د واجباتو د دین نه ویني او د قواعدو د اسلام څخه ویني. او بعضی علما خو دا تکفیر رکن ګڼي په توحید کې او په اسلام کې. لا یتم الاسلام بدونه، اسلام بغیر د دې تکفیر نه نه پوره کیږي. او هر چې حلبی دی، حلبی دا د اردن یو عالم دی، د ابواق د حکومت مرتدنه یو ډول دی او یو چمبه ده، یو بیعمل عالم دی او یقینی درباری ملا دی ده، علی حسن الحلبی. نو وای چې د هر زمانه او د هر پیړۍ خلکو علماو تکفیر د واجباتو د دین نه ګرځولی دی، د قواعدو د ارکانو د اسلام نه ګرځولی دی. اسلام بغیر د دین نه پوره کیږي. ولی حلبی چې دی نو هغه دې ته فتنه وایي او فتنه ویني او د دین خلک ویرایي چې پام کوئ تکفیر ونه کوي، او داسې چغې وهي چې دا ډیر لوی خطرناک کار دی، او داسې نه وایي چې ګوره تکفیر دوه قسمه دی، یو هغه تکفیر دی چې بې موجب وي چې بې دلیله وي، او بل هغه تکفیر دی چې د خوارجو په شان وي چې مسلمان د ګناه په وجه کافر کوي او د کفر په وجه چې چاته کافر وي. نو دغه تکفیر خو عبادت دی، شیخ محمد ابن سالم الدوسری دا خبر راوړی دا په کتاب رفع اللائمه عن فتوى اللجنه الدائمه صفحه شپیتم ده. نو نوموړي خو د حلبي نه ګیله وکړه چې مسلمانان تکفیر ته عبادت وایي، د واجباتو د دین نه ګڼي، د قواعدو د اسلام نه ګڼي، او بعضې رکن ګڼي د ارکانو د اسلام نه، چې اسلام بغیر د دې تکفیر نه ناقص ګڼي. خو ولی حلبي فتنه ګڼي، حلبي ورته وایي چې فتنه ده، او خلک دې ویری او بس چیغې وهي چې دا ډېر خطرناک عمل دی، همداسې علی الاطلاق دا وایي. نور تفصیل تفصیل پکې نه کوي. دا خبره فرفع اللائمه عن فتوى اللجنه الدائمه شپیتمه صفحه کې ده. خو زه وایم چې حلبي یوازې نه دی په دې کې، د دې نه مخکې شیخ الباني دا کار کړی دی. شیخ الباني د حلبي نه مخکې، چې دا شیخ الباني د حلبي استاز دی، دې شیخ الباني د تکفیر فتنه ګرځولې ده علی الاطلاق. حلبي خو مفتون دی، هغه خپله مفتون دی، هغه خو به خامخا تکفیر ته فتنه وایي. د هغې نه مخکې الباني صرف په دې فتنه کې واقع شوی دی، عبادت چې تکفیر د کافر دی دې ته یې فتنه ویلي دي. او دې دواړو، حلبي او الباني صرف، دې دواړو دغه مظلوم عبادت چې تکفیر د کفارو دی او تکفیر د طواغیتو دی، دا یې نومولی دی په فتنه سره. الباني صاحب هم کتاب دی فتنه التکفیر، او داسې فتنه یې ګرځولې ده چې مسلمانان ته ویروي چې پام کوي ګوره تکفیر ونه کوي. ولې د دوی دا خبره د دوی په هغه رای باندې بنا ده، کومه چې د دوی ارجایي رای ده، د مرجعو رای ده. دوی دواړو ویلي دي چې څوک طواغیتو ته کافر وایي او مرتدو ته کافر وایي، مرتدو حکامو ته کافر وایي، د مرتدو حکامو افواجو ته او عسکرو ته کافر وایي، د طواغیتو نه دفاع کوونکو ته چې څوک کافر وایي، د طواغیتو د قانون نه چې څوک دفاع کوي هغې ته چې څوک کافر وایي، د طواغیتو کرسی چې څوک ساتي او څوک هغې ته کافر وایي، نو دغسې کس د خوارجو نه دی. دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې الباني صاحب او د حلبي دواړو عقیده دا ده چې سړی چې د اسلام نه فیوزي، نو هغه کفر منحصر دی په عقیدوي کفر کې. یعنی د اسلام نه او د ایمان د دایرې نه یو سړی نه وځي تر څو پورې چې اعتقادي کفر یې نه یې کړی، نو یا انکار وکړي د الله نه، یا د الله د رسول نه، یا د قرآن نه، یا د پیغمبر نه انکار وکړي، او یا حرام حلال کړي. نو یا حرام حلال کړي په عقیدې سره، او یا د ژبې اقرار وکړي چې زه دا نه منم، انکار وکړي، جحود وکړي. نو دوی کفر راخسته دی، درې قسمه کفر دی: کفر قولی، کفر عملی او فعلی، او کفر اعتقادی. دی درې واړو سره سړی کافر کیږي. ولی دوی د هغه منهج او د تګلارې د اهل سنه والجماعه نه وتی دي، او دوی د مرجعو په مسلک کې ورداخل شوي دي. نو دا قول یې کړی دی چې هغه کفر چې سړی د هغې په وجه باندې د دایرې د اسلام نه بهر کیږي، هغه منحصر دی په کفر اعتقادي کې. یو شخص نشي کافر کیدلی مگر په اعتقادي کفري سره، نه په عملي کفري سره، او نه په وینا کفري سره. او په دې سبب، په همدې وجه، دې دواړو، هم شیخ الباني او هم حلبي، او داسې نور ډېر دي، او د دوی زیاته زیږنده چې ده دا په اردن کې ده. نو دوی ټولو هغه مستقیمه او سمه او سیده لار هغې پرېښودله، مذهب د اهل سنه والجماعه یې پرېښودو، او لاړل په هغه مبغوزه او ممقوطه ارجا کې ورداخل شولو، او د دوی په نقشو قدم باندې د دوی شاګردان هم وراله، تر دې پورې چې دا شاګردان د دوی د طواغیتو او یقیني مشرکانو، حتی د روافظو په صف کې چې هغوی حکام وي، د هغوی په صف کې ودرېږي. او دا په هر ځای کې، په هر هیواد کې، او په هر ملک کې، او د چا په مقابل کې درېږي؟ د هغه چا په مقابل کې درېږي چې څوک د شریعت الرحمن د تحکیم دپاره کوشش کوي. او دا خبره دروغ نه ده، او نه په دې کې شک شته. که څوک د سوریې، د عراق، او د یمن، او دارنګې د الجزایر، او د لیبیا، او د مصر، او د اردن، او د پاکستان، او افغانستان د حالاتو نه خبري، نو دا خبره په چا پټه نه ده. د الباني صاحب او د حلبي شاګردان د مرتدو سره ودرېږي، د حکامو په صف کې ودرېږي، او د هغه خلکو مقابله کوي، او د هغو خلکو په ضد درېږي چې څوک د الله رب العالمین د توحید د تطبیق او د تنفیذ او د تحقق د فار کوشش کوي. الله رب العالمین دی د دې خلقو جماعت زید نکی. او شیخ البانی په دې زمانه کې بس عمده بانی دی، شیخ البانی دا بانی دی په دې زمانه کې د دغه ممقوت او د دغه مبغوز فرقه. او شیخ البانی په دې کار سره د دې قول د نبی علیه السلام مصداق ګرځېدلی دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي: ومن سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارهم شی. دا د مسلم حدیث دی او جریر رضی الله عنه روایت کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي: څوک چې په اسلام کې بده طریقه جوړه کړي نو د دغې بدې طریقې بوج او ګناه به هم په دې وي، او په دغې باندې چې څوک وروستو عمل کوي د ده نه وروستو د هغې ګناه به هم په ده بارېږي. او دا چې د دوی ګناه پې وربار شوه نو په دې وجه به د دوی نه ګناه نه شي سپکېدلی، د دوی هم خو پوره ګناه به وي او د ده خو دوچنده شوه. سره د دې نه چې البانی صاحب یو بحر دی په علم کې، په خاص کر په علم الاسناد کې او په رجالو د سند کې ډیر مهارت لري او ډیر علم لري. داسې علما باید په باب د اعتقاد کې خطا نشي، خو د ده عقیده ړنګ بنګ شوه او اهل سنت والجماعت مسلک یې پرېښود او د مرجیو په مسلک، حتی د جهمیو په مسلک ورغلی دی. والله لازم د جهمیو نه مسلک ډیر بیکاره دی په باب د اعتقاد کې او په باب د توحید کې او د تکفیر کې. دا ماته چې څونه سوچ مې وکړو نو دا ماته وبال او عقاب او سزا د څه شي را معلومیږي؟ دا د دې هغه ظالمه وینا ده چې مظلوم عبادت چې تکفیر دی هغه یې فتنه وګڼله علی الاطلاق، او خلک یې تېنه منع کړل او خلکو ته یې د دې نه ویره ورکړه، ولې په دې کې هېڅ پروا نه لري. یعنی که چېرته دې مسلې ته حق ورکړی وی او ویلی وی چې د دې تکفیر دوه جانبه دي، یو تکفیر د مسلم او بل تکفیر د مرتد او تکفیر د طاغوت او تکفیر د کافر، او داسې ویلی وی چې تکفیر د مسلم یقینا چې غټ ظلم دی او غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. ځکه په صحیح حدیث کې راځي چې چا مسلمان ته کافر ویلله نو دا دومره ګناه شوه فهو که قتله، دا دونه ګناه شوه لکه دا مسلمان چې ناحق وجلی. ولی ناحق وجل د مسلمان خو به داسې کفر نه کنه چې سړی د اسلام د دایرې نه وباسي. په دې باندې خو نصوص موجود دي: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. سره د دې نه چې دوه ډلې دي د مسلمانانو یو بل سره جنګیږي، بیا هم ورته الله پاک طائفتان من المؤمنین وایي. دا صریح نص موجود دی. بل طرف ته حدیث د پیغمبر موجود دی چې نبی علیه السلام فرمایي: من رما مسلما بكفر فهو كقتله. چا چې مسلمان ته کافر ویله نو دومره ګناه یې وکړه لکه هغه د قتل امره چې دا مسلمان یې پناه حقه وجلی. نو د مسلمان پناه حقه وجل دا خو کفر نه دی کنه چې سړی د اسلام د دایرې نه بهر شي، خو ګناه شوه. په بل حدیث کې چې راځي چا مسلمان ته کافر ویله نو دا کلمه د کافرون زی ګوري، که چېرته په هغې کې دا کفر موجود و چاته چې ویلی خو هلته فیټ کیږي، او که چېرته په هغې کې نه موجود نو بېته دې ویونکي ته واپس کیږي. نو علما هغه محققین شارحین وایي چې دلته چې واپس کیږي نو کفر نه واپس کیږي، بلکې د دغې کافرونو ویلو هغه ګناه واپس کیږي چې هغه کبیره ګناه ده. او دا خبره ټیک ده ځکه چې دغه صریح نصوص موجود دي چې د مسلمان وجل دا کفر نه دی، او د دې سزا دومره ده، د دې ګناه دومره ده لکه د مسلمان وجل په ناحقه. نو صحیح ده، د دې نه به ډیر تحذیر ورکړی وی، دې مسلې چړل به هم کلي وی چې مسلمان ته کافر ویل د ګناه کبیره په وجه او د کفر په وجه نه، دا لوی ظلم دی، دا لوی ګناه ده. ټیک ده، خو د دې بل طرف نه ژبه بالکل چاړی ده، د بل طرف ته بیخي ګوري نه لکه چې ړوند وي د دې بل طرف نه. هلکه کافر ته مسلمان ویل دا خو کفر دی، په دې سره خو سړی د اسلام د دایرې نه وځي. نو د دې طرف نه دا مولین ړاندې دي، البانی صاحب ته ړوند دی، حلبی ته ړوند دی، د دوی شاګردان ته ړاندې دي د دې طرف نه. نن خو دنیا چې واقع ده په همدې کې واقع ده چې کافر ته مسلمان وایي، حاکم به مرتد وزی، قوانین به وضع کړي وي، شیطانی قانون، بریتانوي قانون، فرانسوي قانون، امریکایي قانون به نافذ کړی وي، د کفارو سره مظاهره او نصرت کوي، کافر دوست ګڼي، کافر سره مینه لري، او د دې په وجه دسې نه وایي چې چا کې ناقص موجود شو دسې کارونه چا کې موجود شو نو هغه به کافر وي. دغه تکفیر که چا وکړو نو دا تکفیر حق دی، اقلا که دا نه وایي چې دا تکفیر حق دی نو دونه خو باید ویلي وي چې هلکه کافر ته که کافر نه وایي نو کافر ته مسلمان مه وایه. کافر ته مسلمان ویل دا د اسلام نه خروج دی، دا د اسلام نه بوټ وطنه ده. نه نه، د دغې طرف نه سترګې مړندې دي او غوږونه هم کاڼه دي او د دغې طرف نه ژبې هم ګونګې دي. نو دې مسئلې حق دا دی چې یو ملا دی، یو عالم دی او په دې زمانه کې د تکفیر بدی بیانوي، نو مهرباني دې وکړي د تکفیر د مسئلې دوه جانب دي. یو جانب یې دا دی چې مسلمان ته بې موجبه کافر ویل دا کبیره ګناه ده، دا به نه کوې، خو ډېر تفصیل پکې وکړه. خو دغه بل جانب به هم ورله ضرور بیانې چې ګوره کافر ته مسلمان ویل دا خو کفر دی، په دې وجه باندې ته د اسلام د دایرې نه وځې، دا خو د الله او د الله د رسول تکذیب دی. قرآن او حدیث ورته کافر وایي او ته ورته مسلمان وایې، ته مکذب نه د الله، ته مکذب د پیغمبر نه، ته مکذب د قرآن او د حدیث نه. نو زما په فکر باندې د الباني صاحب چې الله رب العالمین په دې باب د اعتقاد کې دومره غټ خطا کو او اوس شاګردان د کفارو په صف کې ودرېږي، د مسلمان سره نه ودرېږي، بلکې په مسلمانانو باندې جاسوسي کوي، مسلمانانو باندې حکومتونو مرتدو حکومتونو ته خبر ورکوي، د هغوی تجسس کوي. او په دې کې به هم د الباني صاحب پوره برخه وي او سهم وي او وزر او وبال او عقاب به انشاءالله الله دې ورته معاف کړي که چېرته د الله د معافۍ وړ وي. خو دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې دا مظلوم عبادت چې تکفیر دی دی راواخیست او على الاطلاق یې فتنه وګرځوله، نو د دې سزا الله پاک په همدغې ورکړل چې د اهل سنه والجماعه د دغې مستقیم روډ نه یې کوک کو. نو کفر یې راواخیست، منحصر یې که په کفر اعتقادي کې چې سړی د اسلام نفي وځي نو هغه صرف اعتقادي کفر دی، نو یو خو دغې روډ نه ووتو. او بل دا چې دومره مظلوم عبادت چې تکفیر دی دا یې راواخیستو او د دې نه یې فتنه جوړه کړه. کتاب یې ولیکه فتنه التکفیر. بله نمونه، هغه د ډیرو علماو تکفیر دی هغه غلات و صوفیه لره، ډیر علما لګیدلی دي او په دې صوفیو کې چې کوم غالیان دي او غلو کوونکي صوفیان دي لکه ابن عربي، ابن الفارز، حلاج او منصور وغیره، نو د دغسې غلات و صوفیو تکفیر کړی دی ډیرو علماو او دا غوی په تکفیر کې کتابونه لیکلي دي، کتابونه تصنیف کړي دي. لکه تقی الدین القاضی المکی د کتاب لیکلی دی العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، او په دې کې د ابن عربي ترجمه او د حالات ذکر کړي دي او د علماو د یوې طایفې ردونه ذکر کړي دي په دې ابن عربي باندې، او د علماو هغه تکفیر ابن عربي لره دې پکې ذکر کړی دی العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین. دا د چا کتاب دی؟ د تقی الدین القاضی المکی. همدارنګه یو بل کتاب دی د نحاوي صاحب چې هغه مخطوط دی او نوم یې ورله ایښی دی، کتاب نوم دی القول المنبی فی تکفیر ابن عربی، ده هم د ابن عربی تکفیر کړی دی. همدارنګه شیخ تقی الدین الفاسی یو کتاب او رساله لیکلې ده، مستقله رساله ده په تکفیر د ابن عربی کې چې ابن عربی ته پکې کافر ویلی دي. هغه ابن عربی چې د ټولو صوفیو مشر دی، د څلور واړو طریقو مشر دی، چشتیا او قادریه، سهروردیه او نقشبندیه، د دې ټولو طریقو بانی دی او مشر دی دا ابن عربی. د دې وجې نه دیوبندی او بریلوی علما چې دوی هم صوفیه دي او د وحدت الوجود عقیدې ته اکثر پکې قائل دي، دوی دې ته شیخ اکبر وای. خو د شیخ تقی الدین الفاسی کتاب د مستقله رساله ده په تکفیر د ابن عربی کې. همدارنګه د ملا علی القاری الحنفی رحمه الله د دې کتاب دی، دم یو کتاب لیکلی دی نوم یې ولیکی دی الرد علی القائلین بوحدت الوجود، او په دې کې د ابن عربي کفرونه بیان کړي دي او ابن عربي ته پکې ګڼ ځای زندیق او مرتد او کافر ویلي دي او داغه کفر بیان کړی دی، داغه زندیقت په دې کې ظاهر کړی دی. همدارنګه شیخ المقبلی الیمانی د خپل کتاب کې ډیر هغه علما ذکر کړي دي چې چا ابن عربي ته کافر ویلي دي او اغه علماء څخه چې د ابن عربي په تکفیر کې او د ابن عربي په شان نور صوفیان غلات صوفیه دا غي په تکفیر کې چې کتابونه لیکلي دي نو دا غوی نه یو بدر الدین حسین ابن عبد الرحمن الاهدل الیمانی الحسینی دي د دوه کتاب لیکلي دي اولنی کتاب د کشف الغطاء عن حقائق التوحید وعقائد الموحدین او دویم کتاب ده بیان حکم الشطح والنص على مروق ابن عربی و ابن الفارز و اتباعهما من الملحدین دویم کتاب پا دی نام ده او پا دی بارکی کتلشی البدر الطالع ده شوکانی سیب ام دارنگی کتاب ده امام برهان الدین البقاعی الشافعی کم چی پا سنه اتسوا پینزه اته هجری که وفات ده او دی کتاب ته نوم یه خیره تنبیه الغبی علا تکفیر ابن عربی دی شیخ امام برهان الدین البقاعی الشافعی ده دغی کتاب چه تنبیه الغبی علا تکفیر ابن عربی پنامه ده ده دی پا مقدمه کی ویلی دی و بعد فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف الموسوم عند أهل الحق بالوحدة ولم أرى من شفى القلب في ترجمته وكان كفره في كتابه الفصوص أزهر منه في غيره أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا حتى يعلم حاله فيهجر مقاله ويعتقد انحلاله وكفره وظلاله وأنه إلى الهاوية مآبه ومآله فمقدمة كوي وما تكلا خلق د ابن عربي ببارك حيران ولدلو أغا ابن عربي چه تصوف تمنصوب ده صوفيت تمنصوب ده اغه تصوف چې د اهل الحق او د توحید والا او په نس باندې د تصوف ته وحدت الوجود ویل کی ځکه د تصوف خلاصه څه ده وحدت الوجود او بیا وای د څه څوک مونږ لیدل چې د دې ابن عربي د څه ترجمه ذکر کړی چې سړی زړه ته شفا حاصل شي او سړی په مطمئن شي او د دې ابن عربي کفر په خپل کتاب د دکې چې فصوص الحکم په نوم باندې ده په دغه کتاب کې د دې کفر ډیر ظاهر ده په نسبت د نورو کتابونو د دې په هر کتاب کې کفریات شته خو په فصوص الحکم کې کفر ډیر څرګند او واضح ده نو وای ما دا خوخه وګڼله چې زه د دغه کتاب نه داسې څه ذکر کوم چې هغه ښکاری تر دې چې د دې ابن عربي حال واضح شي د ده دا کفری ویناگان خلق فریدی او د دی ابن عربی د کفر او د ایمان او اسلام نه د وتلو عقیده خلق ولری چې د اسلام او ایمان نه وتیری او د گمراه دی او د جهنمی دی و انه ال الهاویه مآبه ګره د چا په جهنمی توب باندې یقین کول او جزم کول دا هلوی چې دا کفر یقینی وي او په کفر باندې سړی مړوي بیا وای ځای عبارت بعد و دغه د ده په باره کې مې داسې حکم ولې وکړو وی لأني لم أستشهد على كفره وقبيح أمره إلا بما لا ينفع معه التأويل من كلامه وی ځکه زه د ده په داسې کفر باندې ما ګواهي نه ده کړې او د ده په داسې امر قبیح باندې مې ګواهي نه ده کړې چې هغې سره تعویل فایده ورکړي نه نه بلکې داسې خبرې دي چې د هغې سره تعویل فایده نه کوي که د هغې تعویل وکړي هم نه کیږي وایي ځکه فإنه ليس كل كلام يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره ځکه هره خبره داسې نه وي چې د هغې تعویل به قبلېدی شي او د هغې د ظاهر نه اړول به قبلېدی شي نه نه دا یقیني کافر دی او په کتابونو کې یقیني کفر دی دا خبره په مصرع التصوف نامی کتاب کې ده او دا مصرع التصوف دو کتاب دي یو کتاب تنبیه الغبی الى تکفیر ابن عربی او بل کتاب ده تحذیر العباد من اهل العناد ببدعه الاتحاد نو د دې دو کتابونو نه جوړ کتاب چې هغه نوم دی مصرع التصوف د دې د 13 صفحه نه واخله تر 28 صفحه پورې دا تفصیل موجود دی او بیا هغه څوک چې دغه بقاعی صاحب داغه نه نقل کړی دی د څه شي د دې چې ابن عربي کافر دی د ابن عربي کفر چې تیرا نقل کړی دی د بقاعی صاحب د کومو علماؤنه نو په هغوی کې حافظ ابن حجر العسقلاني هم دی او د حافظ ابن حجر صاحب شیخ او استاذ سراج الدین عمر البلقینی هم دی چې د دې دواړو نه تکفیر د ابن عربی را نقل کړی دی په صفحه 159 کې. همدارنګې زین الدین العراقی هم ذکر کړی دی چې ده هم د ابن عربی تکفیر کړی دی، د ده قول ذکر کړی دی په صفحه 250 کې. همدارنګې د دې زین الدین العراقی زوی ابو زرعه ولی الدین العراقی د هغه قول هم ذکر کړی دی او فتوی ذکر کړی ده چې ابن عربی کافر دی په صفحه 144 کې. همدارنګې شمس الدین ذهبی صاحب قول ذکر کړی دی په 168 صفحه کې چې هغې هم د ابن عربی کفر را نقل کړی دی او هغه ته کافر ویلی دی. همدارنګې عبدالرحمن ابن خلدون قول را نقل کړی دی چې ده هم ابن عربی ته کافر ویلی دی، د ده قول ذکر کړی دی په 163 صفحه کې. همدارنګې دی بقاعی صاحب د بدرالدین ابن جماعه قول د ابن عربی د تکفیر په حق را نقل کړی دی په صفحه 140 کې. همدارنګې شمس الدین محمد ابن یوسف الجزری صاحب قولی په تکفیر د ابن عربی کې را نقل کړی دی په صفحه 141 کې. همدارنګې د دې شمس الدین محمد ابن یوسف الجزری نماسی چې هغه امام القرا دی، محمد ابن محمد الجزری چې کوم د الجزریه کتاب مؤلف دی، د ده قول را نقل کړی دی په تکفیر د ابن عربی کې په صفحه 186 کې. همدارنګې د علی ابن یعقوب البکری قول په تکفیر د ابن عربی کې را نقل کړی دی په صفحه 144 کې. او د محمد ابن عقیل البالیسی قول را نقل کړی دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې په صفحه 166 کې. او د ابن هشام صاحب قول را نقل کړی دی په تکفیر د ابن عربی کې، ابن هشام چې کوم د مغنی اللبیب مصنف دی، او د اوضح المسالک فی الفیه ابن مالک د دې مصنف دی، دا دواړه په نحو کې لیکلي کتابونه دي. د ابن هشام صاحب دی ابن هشام صاحب قول دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې چې ابن عربی ته کافر ویلی دی، نو د ده قول را نقل کړی دی په صفحه 155 کې. او د شمس الدین محمد العیزری قول دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې، د ده قول را نقل کړی دی په صفحه 152 کې. او علاء الدین البخاری الحنفی چې دا حنفی عالم دی، د ده قول را نقل کړی دی چې ده قول کړی دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې، او ابن عربی ته کافر ویلی دی، د ده قول را نقل کړی دی په صفحه 143 کې. او د علی ابن ایوب قول چې په باره د تکفیر د ابن عربی کې دی، دی را نقل کړی دی په صفحه 120 کې. او د شرف الدین عیسی بن مسعود الزواوی المالکی د دې عالم او د دې امام قول را نقل کړی دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې چې ابن عربی ته کافر ویلی دی په صفحه 143 کې. او شمس الدین الموصلی د ده قول دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې، هغه را نقل کړی دی په صفحه 154 کې. او زین الدین عمر الکتانی صاحب قول را نقل کړی دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې، دغه قول ذکر کړی دی په 122 صفحه کې. او برهان الدین الصفاقینی د ده قول دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې چې ابن عربی ته کافر ویلی دی، نو د ده قول را نقل کړی دی په صفحه 159 کې. او سعد الدین حارسی الحنبلی قول را نقل کړی دی چې ده هم ابن عربی ته کافر ویلی دی، د ده قول را نقل کړی دی په صفحه 153 کې. او د شیخ رضی الدین ابن الخیاط د دې قول دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې چې ابن عربی ته کافر ویلی دی، د دې قول را نقل کړی دی په صفحه 163 کې. او د شهاب الدین احمد ابن علی الناشری قول را وړی دی په باره د تکفیر د ابن عربی کې په صفحه 163 کې. دا مخکنی حوالی چې تیرې شولې دا په کوم کتاب کې د دې علما او اقوال را نقل کړی دی؟ دا د امام برهان الدین البقاعی الشافعی کتابو کوم چې وفات دی په 1050 هجری کې. د کتاب نوم دی تنبیه الغبی على تکفیر ابن عربی. د دغه مختلف علما او اقوال د دې فتوی په باره د ابن عربی کې چې ابن عربی کافر دی مرتد دی، ډیر نقل کړی دی. دونه ګڼو علما او د ابن عربی تکفیر کړی دی، اوس راته دا وایا مرجیه خواره چې دا ابن عربی یهودی خو به نه و کنه، نصرانی خو به نه و، هندو سیک خو به نه و کنه، اصلی کافر خو نه دی کنه، خو مرتد دی. یعنی ده خو لا اله الا الله ویلی و ډیر خلق دی چې وسم ورته خپل پیر وایي، خپل شیخ ورته وایي، خپل مرشد ورته وایي، او شیخ اکبر یې ګڼي، د تصوف د څلورو طریقو مشر یې ګڼي، خو دغې چې کله کفر کړی دی او کفري خبرې یې کړي دي، نو دونه ګڼو علماو د د په باره کې کافرون ویلی دي، د ته مرتد ویلی، د ته زنديق ویلی دي، د دایری د اسلام نه خارج غنل دي. نو دا ابن عربي خو به جنس یا نوع نه کنه، دا خو به شخص معین وی. او د نجد د علما او د امامانو په دې باب کې د دوی فتاوی په شابه باندې پټې نه دي. چا چې د دوی کتابونه کتلی وی او د دوی رسائل کتلی وی، نو د دوی فتاوی په باره د تکفیر د شخص معین کې دا په چا پټې نه دي. او په دومره اندازه باندې په دې بحث او په دومره چیړنه د دې مسله باندې اکتفا کوم، ولې که پوره بحث وکمه او سړی وګوري مختلف کتابونه او د هر کتاب نه د علما او اقوال را نقل کی په باره دغه چا کې چې چانه نواقص د اسلام شوي او هغه ورته کافر ویلي، نو که د دې پوره بحث سړی کوي چې چانه ناقض قولی شوی دی یا ناقض عملی یا ناقض اعتقادي او د اسلام علما او هغې ته کافر ویلي وي، نو که داسې پوره بحث سړی کوي او دغه ټول را جمع کوي، نو دا بحث ډیر اوږدیږي. لکه شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب النجدی رحمه الله لکه داسې ویلي دي: ولو ذهبنا نعدد من کفره العلماء مع ادعائه الاسلام وافتوا بردته وقتله لطال الكلام. وایي که موږ شروع شو او هغه خلق را شمارو چې علما ورته کافر ویلي دي، سره دینه چې د هغه دعوه به دا وه چې زه مسلمان یمه، هغه به مونځ کوو، روژه به یې نیوله، لا اله الا الله به یې ویله، خو بیا هم علماو د هغه په ارتداد فتوا ورکړې ده. نو که داسې فتواګانې موږ را جمع کوو او د دې استيعاب کوو، نو بیا به خبره ډېره اوږده شي. نو زه م وایمه که داسې فتوی موږ را جمع کړو، نو خبره به ډېره اوږده شي چې په هغه استقصایي شکل باندې موږ فتوی را جمع کړو او پوره بحث او پوره چړنه وکړو، نو خبره بیا ډېره اوږدیږي. نو په دومره اندازه کې به اکتفا وي انشاءالله هغه چا دپاره چې څوک د حق طالب وي، او که څوک عنادي وي نو هغې ته په مجلداتو مجلداتو کتابونه راوړي چې په تکفیر د معین باندې مشتمل وي، نو هم د سره یې نه مني، ځکه د هغه دپاره مخې ته معنې عناد موجود دی. نو عناد د وجې نه ښکاره حق ردیدی شي که نه. الله رب العالمین دی مسلمانانو ته حقیقی اسلام وروخی. الله رب العالمین دی مسلمانان د مرجئو د پخوانیو مرجئو د وسنیو مرجئو په هغه شومو اهدافو باندې پوی کی. الله رب العالمین دی دوی دا مرجئه خلقو ته مسلمانانو ته رسوا کی چې هغه یقینی کافر راواخستل او د هغې په صف کې ودرېږي، او هغه یقینی مسلمانان چې هغوی د توحید تطبیق کوونکي دي او د توحید غوښتونکي دي، د هغوی دشمنان شلو، د هغوی سره دشمني کوي، د کفار او د طواغیتو په صف کې ودرېدل دا مرجیه. الله رب العالمین دی دوی تباه کی. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.